Гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак 17 траўня, у Менску 7 гадзіна, і да 8 мы будзем разам. У праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды ў Менску над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Гостем Сергей Марцелев, кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча, які ўчора быў асуджаны да 2 гадоў зняволення за тэрміноўкай на 2 гады. Раскажам мы і пра 2 новыя судовыя працэсы, што маюць пачацца сёння. У вышэйшым гаспадарчым судзе аб спыненні выхаду недзяржаўнай газеты «Народная воля», а ў Бабруйскім судзе аб падпалі будынка мясцова аддзялення КДБ. Таксама ў праграме «Бліс-аналіз» прычыну падзення беларускага рубля, перадачы «Белы спіс свабоды» і «Верш на свабоду». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа звярнуўся да суддзяў з запытам па міжнародны ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі, а таксама ягонага сына Саіфа аль-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы аль-Санусі. Пракурор лічыць, што гэтыя асобы нясуць адказнасць за забойства і пераслед мірных грамадзян, якія ўдзельнічалі ў антыўрадавых маніфестацыях. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу пагадзіліся выдзеліць Партугаліі крэдытаў на 78 мільярдаў еўра. Гэты крок мае на мэце падтрымаць партугальскі бюджэт і ў сваю чаргу ўзмацніць еўрапейскую валюту. Траціну з дамоўленай сумы дадуць краіны зоны еўра, другая траціна будзе з фонду падтрыманага бюджэтам Еўразвязу і нарэшце апошнія 26 мільярдаў еўра дасць міжнародны валютны фонд. Ачольнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан, арыштаваны ў ЗША паводле абвінавачання ў спробе згвалтавання, будзе пераведзены ў вядомую турму ў Нью-Йорку Рыкерс-Айленд. У панядзелак суд у Нью-Йорку адмовіўся вызваліць Строскана пад заклад памерам $1 мільён, асцерагаючыся, што той можа з'ехаць на радзіму ў Францыю, з якой у ЗША няма пагаднення або ўзаемнай экстрадыцыі падазраваных. 62-гадовы Строскан быў затрыманы ў суботу перад адлётам у Парыж. Ставай для арышту стала скарга пакаёўкі нью-йоркскага гатэля, у якім ён жыў. Абвінавачаны адмаўляе сваю віну. У Сырыі жыхары гораду Дэра знайшлі каля гораду масавае пахаванне, у якім было каля 20 целаў, паведамілі тамтэйшыя дэмакратычныя актывісты. Паводле жыхароў яны дасталі з магілы 13 цел і ўбачылі яшчэ 6 ці 7, пакуль іх не прагналі вайскоўцы. Каралева Вялікай Брытаніі Элізабета II распачынае сёння гістарычны візыт у Ірляндыю. Гэта будзе першы выпадак, калі брытанскі манарх наведае Ірляндыю з часу атрымання гэтай краіны незалежнасці ад Брытаніі ў 1921 годзе. Напярэдадні ў паўночнай Ірланды, якая з'яўляецца часткай злучанага каралеўства, брытанскія ўлады затрымалі прыхільніцу экстрэмісцкай групоўкі «Сапраўдная ірландская вызвольная армія». Яе падазраюць у датычнасці да падрыхтоўкі выбуху ў Лондоне, пагрозе якога лондонскай паліцыі стала вядома ў ноч на панядзелак. 57-гадовая Мэрыан Прайс была затрыманая ў паўночна-ірландскім горадзе Лондандэры ў будынку суду адразу пасля таго, як яе вызвалілі пад заклад у ходзе следства паводле абвінавачанняў падтрымцы ваяўнікоў сапраўднай ІРА. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння а 6 вечара. Сёмая гадзіна 4 хвіліны ў Менску. Вы на хвалі ранішняй свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. На працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. У Менску завяршыўся суд над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня летась Ірынай Халіб, Павлам Севярынцам, Сергеем Марцалевым. Рэпартаж з залі суду. Гостем эфіру кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча Сергей Марцелев, які ўчора быў асуджаны да 2 гадоў зняволення за тэрміноўкай на 2 гады. Сёння працяг працэсу над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Некляевым, Віталём Рымашэўскім, Мікалаем Статкевічам, Дзмітрыем Вусам і шэрагам дэмакратычных актывістаў, удзельнікаў акцыі пратэсту ў дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе пройдзе падрыхтоўчае паседжанне паводле пазову Міністэрства інфармацыі Беларусі аб спыненні выхаду недзяржаўнай газеты «Народная воля». Бабруйскі суд сёння працягне разгляд крымінальнай справы, распачаты па факце падпалу будынка мясцовага аддзялення КДБ. 16 траўня курс наяўнага беларускага рубля абясцэнілі яшчэ больш. У абменных пунктах за яго даюць ужо 4500 рублёў. Якой можа быць глыбіня падзення беларускага рубля? Бліц-аналіз. Таксама ў праграме перадача «Белы спіс свабоды» Сергея Будкіна, а Валентина Аксак прадставіць новы верш на свабоду. Першых перайсці да названых тэмаў раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, без ападкаў, вецер няўстойлівы, паўднёва-заходні 6-8 метраў у секунду, парывамі да 13 метраў, вільготнасць 55%, тэмпература паветра 15-17 градусаў цяпла. Учора ў заводскім судзе Менску завяршыўся судовы працэс над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту ў дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Суддзя Жанна Брысіна асудзіла журналістку, жонку былога кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыну Халіб да 2 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Палітыка, сустаршыню аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца да 3 гадоў абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу, гэта значыць на так званую хімію. А кіраўніка выбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча Сергея Марцалева да 2 гадоў пазбаўлення волі з выпрабавальным тэрмінам на 2 гады. Рэпартаж з будынку суду вяла наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Да будынку суду задоўга да абвяшчэння прысуду прыйшлі каля сотні чалавек. У невялічку залю супрацоўнікі спецслужбаў прапусцілі толькі частку людзей. Журналісты, праваабаронцы, палітыкі, грамадскія дзеячы чакалі вынікаў у калідоры і на ганку. Абвінавачаных, вызваленых з-пад варту залю суду, яны сустракалі кветкамі, воклічамі і аплодысментамі. Першай да журналістаў выйшла Ірына Халіб. Знаеце што, я вам скажу честно, да чего мы дашлі, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне наконец гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю. Но все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, значит, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках. В запертой квартире, под нашим надзором, они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками. Ирина Халіб таксама заявила, что будет обскарчивать свой прысуд. Про незаконность прысуду казал вышивший зале и осужденный на 3 года химии Павел Севярынец. Относно мягкое покарание, он прокомментовал гэтак. Обскаржить, я думаю, что будем. Натурально, потому что это незаконно. Политическая ситуация такая, что махчима все зараз. Путин, евразвяз, насколько я разумею, ситуация складаная. Но люди сидят у турмах, экономика разваливается, незалежность под погрозой. Падение 19-го показали, что и мы не все робили так, как треба. Зараз треба обняться с свояками, братами и сестрами. После хочу подъехать на несколько судов, потому что веду, что зараз идут суды. И безумовно треба у церкву, потому что не допускали святара споведи причастия, потому что добро, дякую великий. Гэта былі першыя словы пасля абвяшчэння прысуду палітыкам Павла Севярынца. А гостем наша эфіру сёння трэці засуджаных учора кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча Сергей Марцалеў. Ён зараз на наўпроставай тэлефоннай сувязі з Менску. Сергей, добрай раніцы. Добрае утро. Сергей, ну вось першая ноч у ложку дома пасля 5 месяцаў на турэмных нарах. Вы змаглі заснуць? Як спалася? Турма не снілася? Правильно говоря, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Проснулся сегодня по расписанию без 15:06 и ждал, пока конвойны стукнет в дверь, откроет кормушку и скажет, что подъем. Но этого не произошло. В общем-то, ну, психологически это было странно и удивительно. Ну и тем не менее, страшно позитивно, разумеется. Мне вельмі прыемна, што мне, напэўна, сёння давялося вас разбудзіць. Сергей, вы правялі 5 месяцаў у нядобрай славы турме КДБ. Якія вашы ўражанні? Наколькі гэта сапраўды страшная ўстанова і як цяжка вам там было? Вы знаете, тюрьма – это не страшно. Тюрьма – это неизбежно для того, кто интересуется политикой. Даже если ты кляркой сидишь за компьютером и читаешь новости, надо быть готовым к тому, что могут прийти за тобой. Потому что то, что касалось паники и событий, произошедших 11 апреля, я имею в виду в данном случае взрыв на Октябрьской площади и последующих так называемых распускателей слухов, то есть, ну, рядовых, в общем-то, граждан, которые выражали свое мнение где-то там на форумах, я не знаю подробностей, но в итоге они стали заложниками, в общем-то, этой же системы. И попали в тюрьму, хотя ни политикой, ничем всем остальным не интересовались. Мне кажется, что, к сожалению, это диагноз, когда мы, находясь в своей стране, вынуждены говорить по-прежнему на кухне и шепотом то, что надо говорить громко и вслух. А что с этого побыту 5 месяцев в тюрьме застанется в памяти надолго, а мой на все житье, Сергей? То, что уже не может быть так, как было до этого. То, что, ну, жизнь на самом деле радикально изменилась. Вы знаете, я не воспринимал приговор и этот суд как, скажем так, за то, что меня судят за то, что я пришел на демонстрацию. Абсолютно нет. В общем-то, мне сказали достаточно откровенно, что, Сергей Владимирович, вам нужно было определяться с тем, с кем вы работаете, с кем вы сотрудничаете на президентских выборах. Поэтому, то есть, мне дали понять, что меня судят за то, что я работал с кандидатом президента, с Николаем Садкевичем. Зразумела. Сергей, вас осудили на 2 года зняволення за терминовкой на 2 года. Что это означает? Какое обмежевание вашей свободы хавается вот за этой юридичной формулевкой? Судья цитировала статью 78 общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь. Имеется в виду то, что мои действия дальнейшие будут подвергаться контролю со стороны правоохранительных органов. То есть они меня будут время от времени посещать, насколько я понял, насколько часто я не знаю. Проверять мой образ жизни, формулировка опять-таки оттуда же, из приговора. И контролировать, насколько я выполняю исполнение наказания. То есть устроился ли я на работу и так далее и тому прочее. Хочу подчеркнуть, что 78-я статья предусматривает более, скажем так, мягкий вид наказания, чем 77-я, которая применена к Ирине Владимировне Халиф. То есть я, условно говоря, могу быть позже 10 вечера дома. Ирине Владимировне по этому поводу будут контролировать. Но в любом случае это, конечно, ловушка, это западня. Почему западня? Потому что в любой момент правоохранительные органы могут и меня, и Ирину Владимировну одно административное правонарушение. Второе, 2 административных правонарушения – это уже тюрьма. Сергей, это тюрьма со всеми ее атрибутами. Сергей, ти згодны вы с этим выроком? И ти будете вы его обскарживать? Вы знаете, я признал на суде, что да, я действительно призывал своих сограждан прийти на Октябрьскую площадь. И сам был на этой площади. Было бы странно, если бы я их призывал, а потом не пришел. В общем-то, я не вижу в этом, вот так вот для себя, для Сергея Марцлева, не вижу в этом ничего недостойного, не вижу в этом преступления. Но согласно действующему законодательству, это противоправные действия, за которые меня осудили. И есть проблема в законодательстве, которую нужно реформировать. Безусловно, что я себя по-прежнему, то есть, ну, не считаю, что я совершил что-то такое, чего не стоит стыдиться. По поводу того, что будем ли мы, я не говорю я в данном случае, а говорю принципиально мы, обжаловать постановление суда, мне нужно посоветоваться, во-первых, с адвокатом, во-вторых, мы должны принять коллективное решение, я, Ирина Владимировна Халид и Павел Константинович Северинец, чтобы это было сделано вместе, то есть не порознь, а поскольку нас вместе судили, то мы вместе должны как-то все это исполнить, соответственно. Дякую, Сергей. Тримайтеся, обновляйте здоровье и увогуле усяго вам найлепша. Нагадаю, што мы размаўлялі з Сергеем Марцелевым, які ўчора быў асуджаны на 2 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась. Сёння ж у Ленінскім судзе Менску працягнецца працэс над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Мікалаем Статкевічам, Дмітрыем Вусам і яшчэ 5 ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. А Фрунзенскі суд Менску будзе разглядаць справу былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Некляева і Віталя Рымашэўскага, а так само оппозиционных деятелей Андрея Дмитриева, Александра Феодуты, Сергея Возняка и Насты Положанки. У Минску 7:16, и я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу, які познайомить вас с подеями у Беларуси. Вокол Беларуси за 100 секунд. У панядзелак Ірына Халіб, Павел Севярынец і Сергей Марцелеў пасля прысудаў былі вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіб 2 гады за тэрміноўкай, Марцелеў 2 гады умоўна. Сёння ў Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы, у тым ліку над 4 былымі кандыдатамі на прэзідэнта. Офіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. Ён заявіў, што прысуды, вынесеныя фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску, не могуць не выклікаць пытанняў. На паседжанні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіцці грамадзянскай супольнасці Расіі і Беларусі. У найвышэйшым гаспадарчым судзе сёння пачынаецца справа аб закрыцці газеты «Народная воля». Суд Першамайскага району Менску пакараў 15 суткамі зняволення намесніка старшыні маладога фронту Мікулу Дзімідзенку. Актывіст быў затрыманы 14 траўня ў Менску, калі спрабаваў вывесіць на адным з дамоў на супрацьнацыянальнай бібліятэкі бел-чырвона-белы сцяг. Дыпламаты Еўразвязу ў Менску склалі і пераслалі ў Брусэль папярэдні спіс асобаў і прадпрыемстваў у Беларусі, у дачыненні да якіх разглядаецца магчымасць увядзення эканамічных санкцыяў. Пра гэта піша бельгійскае выданне EU Observer са спасылкай на ананімную дыпламатычную крыніцу. Паводле інфармацыі выдання, названы спіс сярод іншага згадвае кампаніі Белнафтахім, Трайпл, Белтэх Экспарт і Беларусь Калій. С беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч, а я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць ад надвор'я сёння. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, без ападкаў. Вецер няўстойлівы, паўднёва-заходні, 6-8 метраў у секунду, парывамі да 13 метраў. Вільготнасць 55%, тэмпература паветра 15-17 градусаў цепла. Працягваем праграму і зноў паведамленні пра суды, якія маюць адбыцца сёння. У вышэйшым гаспадарчым судзе адбудзецца падрыхтоўчае паседжанне паводле пазову Міністэрства інфармацыі Беларусі аб спыненні выхаду недзяржаўнай газеты «Народная воля». Міністэрства настойвае на закрыцці выдання і спасылаецца пры гэтым на закон аб СМІ, які прадугледжвае такую форму пакарання. Кіраўніцтва газеты на гэта адказвае, што папярэджанні, якія сапраўды ёсць у «Народнай волі», вынесеныя ёй за дробныя і непрынцыповыя рэчы. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Сённяшні судовы працэс фактычна пачаўся яшчэ 13 траўня, але тады паседжанне цягнулася ўсяго 15 хвілін. Суддзя Маёрава задаволіла хадайніцтва аб перапынку галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча. Не ўсе дакументы, якія неабходныя для разгляду пазову Міністэрства інфармацыі, былі тады падрыхтаваныя. Сёння такіх перашкодаў быць ужо не павінна. І таму прадстаўнікі народнай волі разлічваюць на паўнавартаснае паседжанне. Йосіф Сярэдзіч кажа, што ягоную газету запалохаць немагчыма. Улада на то і ёсць улада, з тым, каб палохаць слабенькіх. Нас не запалохаць. Мы будзем несці адказнасць за сапраўды за свае памылкі. Але тыя памылкі, якія з'яўляюцца ключавымі і за якія павінна несці адказнасць і газета, і редактура. Калі адносіцца вось такім чынам, як зараз выкарысталі момант і звярнуліся з іскам прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі, то мы далёка зойдзем. Міністэрства інфармацыі не можа самастойна спыніць выхад народнай волі. Такое рашэнне ў кампетэнцыі толькі вышэйшага гаспадарчага суду краіны. Міністэрства спасылаецца на дзейнае заканадаўства. Калі нейкае выданне цягам аднаго календарнага году атрымлівае два і больш папярэджанняў, яго на выхад можна спыніць. Йосіф Сярэдзіч твердзіць, папярэджанні, што вынеслі яго выданню, не маюць пад сабою сур'ёзнай юрыдычнай падставы. Чатыры папярэджанні можна савецкай Беларусі выносіць вот за адзін нумар. Не трэба браць на працяў года, калі мець на ўвазе вот такія папярэджанні, як выносіліся народнай волі. Калі, напрыклад, у мінулым годзе мы перадрукавалі кніжку слова ў слова, якая была выдадзена афіцыйным выдавецтвам, маючым на эту ліцэнзію адпаведную. Так што, мы павінны былі эту кніжку крэмзаць? Так нас жа аўтар пацягнуў бы ў суд. Гаварыў галоўны рэдактар газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Сёння судовы працэс над газетай працягнецца, а 18 траўня той жа вышэйшы гаспадарчы суд будзе разглядаць скаргу нашай Нівы на трэцяе папярэджанне з боку Міністэрства інфармацыі. Тым часам, сёння Бабруйскі суд працягне разгляд крымінальнай справы, распачатай па факце падпалу будынка мясцова аддзялення КДБ ў ноч з 16 на 17 кастрычніка 2010 году. У здзяйсненні асабліва злоснага хуліганства абвінавачваюцца Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павел Сырамолатаў. Ім пагражае ад 7 до 12 гадоў турэмнага зняволення. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Першае судовае паседжанне адбылося 5 траўня. Акрамя сваякоў абвінавачаных, на ім прысутнічала каардынатарка камітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таісія Кабанчук. Актывістка кажа, што хлопцаў вінавацяць у тым, што яны нанеслі будынку КДБ вялікую шкоду. Яе памер больш за 1 мільярд рублёў. З такім абвінавачаваннем яны не згаджаюцца. Яны не адмаўляюць таго, што яны зрабілі. Хлопцы казалі, што мы наадварот рабілі так, каб меней шкоды прынялі. Шпурляў бутылку не ў дзверы, а на крыльцо, каб яна не папала ў акно, каб та бутылка ўпала, жыдкасць загарэлася і на зямлі там згарэла. Толькі там бярозка трошкі пагарэла, будынку нічога. Трошкі дзверы падкуралі. Як кажа маці Яўгіна Васьковіча, Рушанне Івановна, першапачаткова памер шкоды, нанесены будынку КДБ, быў значна меншым. 85 тысяч мы ўплацілі. Ну, наверное, і ці ребята тоже ўплацілі пастолька. Адкуль тады з'явілася мільярдная шкода? Это они решили обтрупы, и вот настолько они начитали. То бок разглядаецца шкода знішчэння ўсяго будынка? Да. Жыхара Бабруйска Яўгіна Васьковіча затрымалі 17 студзеня ў Магілёве на наступны дзень пасля яго ўдзелу ў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова хлопец завочна вучыцца на журналісцкім аддзяленні філалагічнага факультэту. Працуе ў недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер», прыхільнік стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», удзельнік плошчы, адседзеў 12 сутак на Крэсціна. Паводле маці Васьковіча, на першым судовым паседжанні ён трымаўся бадзёра, з гонарам адказваў на пытанні. З лістоў хлопца сябрам на волі вядома, што ён не шкадуе аб учыненым. Пра яшчэ двух фігурантаў справы вядома няшмат. Арцём Пракапенка сам з Горадні. У Бабруйску ён вучыцца, не хавае сваёй прыхільнасці да анархісцкага руху. Павел Сырамолатаў з Бабруйску сябрам ніводных моладзевых рухаў і груповак сябе не лічыць. З Бабруйску перадаваў Андрэй Белагубаў. Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Працягваем праграму і зараз да валютнага крызісу. Афіцыйны курс трымаецца ў прапорцыі крыху больш як 3000 рублёў за 1 даляр. Тым часам наяўны рубель дазволілі абясцэніць яшчэ больш. Учора ў сярэдзіне дня Белаграпрамбанк і Белінвестбанк выставілі курс куплі ў межах 4490 рублёў, продажу 4500. Але, як паведамілі ў згаданых банках, нават пры такім курсе валюты у вольным доступе няма. Тэму працягвае Ігар Карней. На перакананне фінансавага эксперта Дмітрыя Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. Па яго словах, ад палавіністых захадаў Нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат. Свободное курсообразование. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс спускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно отпустить, чтобы 2 недели хотя бы подержалось. У коммерцийных банках неохотно говорят про махчимые перспективы развития ситуации. На умовах анонимности погоджаются с тем, что наилепшим выездом было бы реально отпустить рубель, а динамика попыту и пропановы на валюту зробила бы свою справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай. Нацыянальны банк у гэтым адношэнні прыняў пазіцыю не ўмешвацца, пры том, што людзі то відаць абратнае, получаецца, што сітуацыя разварочваецца, не ў лучшую сторону. Некаторыя эксперты прагназуюць, што істотна на фінансавым рынку нічога не будзе мяняцца, прынамсі да 19 траўня, калі Мінск плануе наведаць прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. На іх думку, беларускія ўлады ўсё ж спадзяюцца націснуць на расійскі ўрад, каб той перагледзеў сваю пазіцыю адносна скасавання ранейшых дамоўленасцяў на выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што ў прынцыпе бакі могуць вярнуцца да абмеркавання пытання. Аднак цяпер гэта будзе прадугледжваць патрабаванне вялікіх саступак з боку Мінска. Пытання, там, думаю, засталіся не фінансавыя, а эканамічныя, з мазам. Тады мы бачым рэальныя патрабаванні. Пра сітуацыю на валютным рынку Беларусі расказваў наш карэспандэнт Ігар Карней. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Вітаю, пры мікрафоне Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Першую песню па-беларуску Наста Шпакоўская стварыла на 4-й год існавання гурта. Яна завецца «Байю» ці «Чарнобыльская калыханка». Спявачка і акторка рускага драматычнага тэатру кажа, што тэма Чарнобылю ёй надта баліць, таму напісала такую песню, якую маці спявае свайму ненароджанаму дзіцяці. Наста кажа, што ў гэтым творы хапае яшчэ іншых прыхаваных сэнсаў. Той, хто сапраўды прасякнецца, той зразумее, пра што вядзецца. Але калі казаць сцісла, то гэта кампазіцыя пра Беларусь і яе блытаныя сны. Менавіта так прадставіла яе Наста ў час інтэрнэт-прэм'еры ў 2008 годзе. «Байю» ўвайшла ў лік лепшых беларускіх хітоў 2009 году і трапіла на складанку «Прэм'ер Тузін», а таксама ўвайшла ў 2-й альбом гурта пад назвай «Пара», што пабачыў свет летась. Сёння яе якраз і пачуем. Белы дзень, чорны дзень, мяккім пелам застелить, деткам всем постель. Белый край, черный рай, с червонели кветки у белым, ты их собирай. Баю, баю, баю. Баю, баю, баю, баю, баю. Засынай, забирай, и никого больше на свете ты не покидай.

Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучать в эфире щодня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Вы на хвале «Радио Свобода». У Менску 7:45, и я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу для огляду белорусских подей. Вакол Беларуси за 100 секундов. У понеделок Ірына Халіп, Павел Севярынец и Сергей Марцелю после присуду были вызволены у судовой зале под подписку про невыезд. Севярынец отримал 3 года химии, Халіп 2 года за терминовкой, Марцелю 2 года умовно. Сегодня в Менску протягиваются еще 2 процессы над удельниками площади, у тем лику над 4 былыми кандидатами на президента. Официальный представник МЗС России Александр Лукашевич закликал Минск притримливаться международных обязаний в галине правов человека. И он заявил, что присуды, вынесенные фигурантом криминальной справы об массовых беспорядках у Минску, не могут не выкликать питания. На поседжении Рады по правах человека при президенте России принято решение об створении контактной группы по развитию громадянской супольности России и Беларуси. У найвышэйшым гаспадарчым судзе сёння пачынаецца справа аб закрыцці газеты «Народная воля». Суд Першамайскага району Менску пакараў 15 суткамі зняволення намесніка старшыні маладога фронту Мікулу Дзімідзенку. Актывіст быў затрыманы 14 траўня ў Менску, калі спрабаваў вывесіць на адным з дамоў на супрацьнацыянальнай бібліятэкі бел-чырвона-белы сцяг. Дипломаты Еуразвязу в Менску склали и переслали в Брюссель попередний список особо и предприемства в Беларуси, у дочинении до яких разглядается махчимость уведения экономичных санкций. Про это пишет бельгийское выдание EU Observer со посылкой на анонимную дипломатичную крыницу. По воде информации выдания названный список серед иншага сгадывая компании Белнафтахим, Трайпл, Белтех Экспорт и Беларусь Калий. Стасій Вашкевіч за 100 секундаў пазнаёміў вас з беларускімі падзеямі. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, без ападкаў, вецер няўстойлівы, паўднёва-заходні 6-8 метраў у секунду, парывамі да 13 метраў, вільготнасць 55%, тэмпература паветра 15-17 градусаў тепла. Бліц-аналіз свабоды. Финансовый кризис у Беларуси поглубляется. 16 травня курс наявного белорусского рубля обесценили еще больше. Теперь у пунктах обмена валюты за его дают 4500 рублей. Однако люди по-ранейшему не спешаются сдавать свою валюту, чекаючи еще больше росту курсу доляра. Какой может быть глубина падения белорусского рубля? Ці ёсць у эканоміцы Беларусі нейкія звесткі, што даюць падставы для аптымізму на валютным рынку? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба. Выглядае, што Нацыянальны банк трошкі не паспявае за саморэгуляцыяй курсу. Толькі Нацбанк дазволіў камерцыйным банкам выставіць курс даляра 4500, але ўжо відавочна, што і гэты курс не паспявае за рэальнасцю. Відавочна, што на чорным рынку даляр купляюць за 5000 і больш, а в абменніках зноў даляру няма. Пра што это гаворыць? Можна так сказаць, што Нацбанк працягвае рубіць кошкі хвост по частках, жадая сориентоваться, які ж все-таки наявный курс белорусского рубля. Я лечу, что одразу треба отпустить на волю, и все. Потому что ясно, что если шукать ориентир, то ориентир – это черный рынок. А черный рынок, как вы слушно сказали, это 5-5-200 и навод больше. Интернет дал известки, что на межбанковском позабиржевом рынку уже, коли я не помыляюсь, так, пробил 7 тысяч рублей. То есть, коли б Нацбанк одразу отпустил на волю свободное плавание, то курс бы, максимум, стабилизовался ниже этих узровней. А зараз идет такая раскрутка того, что Нацбанк так проводит свою эту политику, и нерешучим чином, и где раз сама раскрутка, и уже курсы стали спекулятивными. Недавно Александр Лукашенко заявил, что 1-2 месяца и эта валютная лихоманка пройдет. На вашу думку, что имел на увазе керівник державы, когда такое говорил? Ці есть некие экономичные подставы, ці есть, возможно, некие оптимистичные данные о развитии страны, экспорта, которые могут давать подставы так заявлять? Ну, и он заявлял, что про 1-2, там, 3 дни, насколько я памятаю, зараз уже на месяце. Не бачу никаких перспектив у тем лику экономичных. Ничего же не изменится. Отмовная сальдо за первый квартал по гандлю товарами свыше 3 миллиарда долларов. Снова новый рекорд. Одинная надея – это на визит Путина, который, насколько я памятаю, отбудется в четверг. И там придется кланяться, а что же обидеть, потому что Россия в устами министра финансов Кудрина фактично обмоила дать миллиард своего бюджету и обещала там 2 миллиарда с фонда Евразес частками, и размова шла только о полове миллиарда, а это ничто, хоть и там на месяц-два. Никаких перспектив я не бачу, пробачьте, но ведьми мне особисто смутно. Бліц-аналіз свабоды. Гэта былі меркаванні эканаміста Барыса Жалібы, з ім размаўляў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалі радыё «Свабода», і мы працягваем праграму «Інтэрнэт-аблогай». Пры мікрафоне Юлія Марчынка. Заводский суд города Минску вынес присуду в справе удельников акции протеста 19 снежня 2010 года. Сайт «Харти-97» со посылкой на РИА Новости приводит комментарий Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», корреспондентка якой працює Ірина Халіп. Присуд не правосудный, это присуд не конституционный, это присуд политично не криминальный, и никаких подстав для его вынесения безумовно не было. И это худшее присуд Лукашенко, чем Халіп, лишить он. А на сайте нашей Нивы присуды комментуют корыстальники Байнету. Комментатор Катаня пиша: «Дякую Богу, что побач с Даником будет хотя бы мама. Однако вырок все равно несправедливый. Доказов вины у всех трех не было. У таким выпадку термины давать треба полови Менску. Хотя мы и так у Острозе». А корыстальник под ником Бульбаш личить: «На Ирину больше сподевал, чем на Европу». Про сегодняшний рост курсу доляра пишет на сайте интернет-газеты «Новины Бай» Дмитрий Заяц. У коммерческих банках краины курс продажи валюты поднялся до 4500 рублей за доляр. Однако валюты по этому курсу в банках так и не появилась. Поводле эксперта, тлумачится это просто. Банкам нема где ее набыть, бо поводле крыницы в банковских колах на межбанковских торгах за доляр просят больше за 6000 рублей. Отповедно, как трапить у обменники, она мусит каштовать не меньше. Ситуация с курсами валюты начала меняться и на черном рынку. Коли у банках 11 травня был усталяван курс 4000 и доляры там не з'явилися, курс на чорному ринку став підвищатися. Про гэта журналісту «Новини Бай» розказав один з валютчиків. Наприклад, на сайті Прокопович.нет, який позиціонує себе електронним обмінником валют, уже шмат об'яв, де продавці просять 6 тисяч рублів за доляр. І гэта не випадково, бо менавіта по таким курсі проходять торги на міжбанку. Некаторі удільники торгов просять навіть 6300-6600 рублів за доляр. Варто признать, подсумовый эксперт, что валютный рынок сегодня разрегулированный. Ранее роль регулятора выполнил Нацбанк, який за кошт золота валютных резервов задовольнял потребы предприемству. Покуль Нацбанк с валютными интервенциями не выйдет, курс на валютном рынку не стабилизуется, а Нацбанк, меркуючи по всем, робить этого не будет, покуль не будут повеличены золотовалютные резервы, меркует представник одного из действующих у Беларуси буйных российских банков. Однако Нацбанку кажут, что Центробанк не будет продавать валюту для задовольнения потребов на внутреннем рынке. А тому питание, коли на валютный рынок прийде доктор, остается открытым, лишит эксперт. Александр Федута, над яким тепер іде судовий процес у справі 19 снежня, закликає у своєму блогу створити анталогію декабристської поезії 2010 года. Ми просимо всіх, хто писав у зневоленні вірші на білоруській, русській, інших мовах народу Білорусі, собрати їх, знайти можливість передати нам. Просимо супроводжати цей вірш інформацією про себе. Хто ви? Кольки знаходилися у зневоленні? У чим і по яким артикулі вас обвинуватили? Коли іде відбувся суд? Які суддя, який присуд вам виніс? Коли можна фотографію. Поводле Александра Федути, гэтая просьба адресована усім незалежно того, хто за кого голосував і по чим закліку прийшов на площу. Усі ми голосували супроти диктатури, підтримували будучині Білорусі, виходили на площу, каб домогчися переменів. Остатні не лічиться. Перадачу інтэрнэт-аблога падрыхтавала Юлія Марчынка. Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар. Верш на свободу. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. Верш на свободу. Новые творы наших слухачоў прадстаўляе Валентина Аксак. Пошта нашай праграмы прынесла вершаваныя водгукі слухачоў на судовыя расправы ўлады над сваімі палітычнымі апанентамі. Вось, да прыкладу, які верш начытаў на тэлефон аўтаадказнік радыё Юры Кутузаў са Смаргоні, папярэдзіўшы яго прысвячэннем свайму земляку Уладзіміру Някляеву і ўсім асуджаным за плошчу 2010. Эпіграф. Птушкам з выраю, кожнай вясной вяртацца да сваіх дуброў. Уладзімір Някляеў. Хутка вернуцца птушкі з выраю да сваіх лясоў і да сваіх дуброў, каб адказ даць ганебным выракам, да вярнуць святло на зямлю ізноў. І засвеціць знова ў небе сонейка, і дыхнецца пад ім усім з палёгкаю, бо свабодай вятры напоўняцца, вольны дух панясуць аблокамі. И не вернуться больше, тем рассказать твой страх. Помни правды пробьют из мрок и хмары и лжи. За луною в небесах историчный на стях. Шлях наперед подкажут наших просков крыжи. Гэткаю ж упэўненасцю ў перамозе праўды над хлуснёю, які ў папярэдняга аўтара Юрія Кутузава, напоўнены і верш нашага слухача з Івацевічаў Мікалая Рымача. Праўда хлусню пераможа, чуе я голас з неба, інакш быць ніяк не можа, інакш мой і жыць не трэба. Бо што за жыццё без веры у праўды і справядлівасць, з уладай, як жыць без даверу і з болем за ейну няміласць, да спадчыны продкаў, да мовы, што Богам нам падаравана, за звязку зямельку і кроў, на якую мы любім, аддана. Скажыце, ці ж гэта нармальна? Бо ўніз галавою мы ходзім, беларусамі быць фармальна нам ўжо хопіць. Годзе, таму мы і чуем з неба той голас, што стукае ў сэрца. Верыць, нам верыць трэба, загляне і ў наша акенца промнем трохкаляровым, бела-чырвона-белым, сонейка праўды і волі. Крынецца душы збалелай, і вершнік з уснёслай пагоні натхніць нас на мужныя ўчынкі, якімі мы і абаронім годнасць сваёй айчыны. І наша азорацца твары, а здзейсненай даўнія мары – с палёгкаю выдыхнуць грудзі. Жыла Беларусь і жыць будзе. Свой верш на свабоду чытаў Мікалай Рымач з Івацевічаў. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266 39 52. Ваш голас, голас свабоды. Радыё Свабода завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. Вас чакае працяг тэму, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў нашага радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Перад усім мы раскажам пра працяг судоў над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года. У суде Ленінскага району Менску разглядаецца крымінальная справа супраць былых кандыдатаў прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса і яшчэ 5 удзельнікаў падзею 19 снежня летась. А ў Фрунзенскім суде Менску сёння будуць судзіць былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага. а таксама сяброў штабу Некляева Андрея Дмітрыева, Александра Фядуту і Сергея Вазняка, ды давераную асобу Рымашэўска Насту Палажанку. Таксама ў вечаровай нашай праграме перадача «Экспертыза свабоды», «Вольная студыя» і «Падарожжы свабоды». А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння, пачуемся заўтра. Заставайцеся са свабодай!